Zacznę. Cieszę się, że przyszliście. To miłe. Chciałbym, żebyśmy uhonorowali Bożą obecność na tym miejscu. Chciałbym, żebyście zamknęli oczy. Ja nie jestem Bożą obecnością. Ja noszę w sobie Bożą obecność, ale obecność czymś innym. Zapiłość. Nie chodzi, żebyś patrzył teraz na mnie. Zacznij łapić się językami. Uhonorujemy Bożą obecność. Niech podniesie się chwała w językach. Módlcie się w językach. Módlcie się w językach. Tak potraficie, możecie śpiewać, ale zaproście Bożą obecność. Niech on będzie uhonorowany tu teraz. Daj nam zobaczyć Twoją obecność. Daj nam zobaczyć Twoją obecność. Daj nam uhonorować Ciebie jako Boga i Króla. Daj nam uhonorować Twoją świętość. Daj nam uhonorować Ciebie. Amen. Amen. Amen. Amen. Nie wiem, czy mnie znacie w ogóle, kim jestem. Więc jestem Mariusz, przyjechaliśmy razem z Wiolą z Nabysłowa, gdzie prowadzimy kościół. Kościół o wdzięcznej nazwie Kanaan. I słuchajcie, zostałem poproszony o powiedzenie nauczania. I kiedy pytałem pastor Marię jeszcze w tamtym tygodniu, czy gra sobie w sercu, powinno być wygłoszone, ona napisała do mnie, no oczywistość, napisała głoś o proroczych obdarowaniach dzieci, młodzieży, żeby Duch Święty mógł się w nich poruszać. Więc taki wdzięczny temat, rzecz, którą kocham, którą lubię, która gra w moim i w Wioli sercu od wielu, wielu lat. Więc takie małe na początek kilka informacji. Jeżeli byliście rok temu na obozie, są takie osoby, które były rok temu i słyszały mnie, nie bójcie się, nie będzie powtórka. Jeżeli byliście na ostatnim czasie poruszenia, to też nie będzie powtórka. Okej? Okay? Jak przyłazisz do Kanaanu, są tutaj Kananyjczycy moi, to też nie będzie powtórka. To będzie nowe, mam nadzieję. Będą nowe świadectwa. Oczywiście Kanaan zna te świadectwa, bo na bieżąco słuchają. Ale będą też nowe świadectwa, bo wiecie, ja wierzę w coś takiego. Kiedy żyjesz z Jezusem, zawsze masz świeże nauczanie i świeże świadectwo. Amen? Nie musisz odgrzewać kotletów. Ja jestem kucharzem też, wiecie. Ja bardzo nie lubię odgrzewanych rzeczy. Poza jedną. Kocham odgrzewaną zupę. Ona zawsze lepiej smakuje. I bigos. Ale kotlet odgrzewany to jest porażka. Nie jeść odgrzewanych kotletów. Amen? Amen? To i odgrzewany kotlet ma grzech. Ciężki. Moje, nasze powołanie, rzecz, w jakiej się poruszamy, ja nazywam 4K, tak jak telewizory. Ponieważ Bóg, kiedy miałem swoją ordynację na prezbitera, powiedział do mnie, pamiętaj, ty jesteś powołany do 4K. I powiedział tak, jesteś powołany do kościoła, jesteś powołany do Kanaanu, drugie K, czyli do mojego kochanego kościoła, gdzie Bóg mnie postawił 24 lata temu. Tam z Wiolą się pojawiliśmy 15 sierpnia. Potem powiedział coś, co nie jest oczywiste. Powiedział, jesteście powołani do katolików. żeby ich kochać, żeby ich błogosławić, żeby ich ubogacać w miejscu, w jakim są, w ich wspólnotach, dawać im wszystko. I chciałbym, żebyśmy zrobili szaloną rzecz. Chciałbym, bo już tutaj są katolicy, którym służymy, bo ich rozpoznaję, bo z nimi się przytuliłem już, bo już się przybiliśmy piątki. Chciałbym, żebyście wszyscy uhonorowali teraz naszych braci i siostry katolików, którzy byli dzisiaj stąd, żeby przyjmować Boże Słowo. Ojca nic tak nie cieszy, jak to, kiedy jego dzieci są razem. Ja mam jedynaka, ale wyobrażam sobie, że jak masz dwójkę dzieci, one się żerą ze sobą, to twoje serce jako mamy i tak jest rozwalone. Zgadza się? Więc jak wierzę, że Bóg kocha, kiedy jego dzieci są razem, kiedy jego dzieci się lubią, kiedy jego dzieci nie skaczą sobie do grzydyli, ale się błogosławią i wyposażają wzajemnie. I moje czwarte K, zapisałem skrót, KKI. Po polsku King's Kids International, czyli służba, w jakiej jesteśmy, w jakiej się poruszamy. King's Kids to jest część YWAM-u, młodzieży z misją. I właśnie w tym miejscu Pan Bóg nas postawił już wiele lat temu i staramy się służyć dzieciom i młodzieży. To jest część naszego powołania. Ta wizja King's Kids jest wizją naszego Kościoła. Wartości, którymi biblijne, na których opiera się King's Kids, stały się bardzo szybko wartościami mojego Kościoła. A budowanie pokoleniowego, międzypokoleniowego Kościoła, wyposażanie dzieci i młodzieży, wypuszczanie ich do służby i takie właściwie bezustanne bycie dla nich ramionami, na których mogą stanąć i widzieć więcej. I wiecie, tutaj też są dzieciaki, no ja mówię dzieciaki, niektórzy tu mają po 20 parę lat, ale jestem już stary, mam bardzo dużo lat i mój syn bezustannie powtarza, że jestem już stary i jestem boomerem, ale chociaż dobrze ubranym zawsze. I słuchajcie, mamy tutaj na przykład ludzi z takiego czegoś, co nazywamy SUMB, Szkoła Uczniostwa Misyjnego, bo kilka lat temu Pan Bóg powiedział do nas, żebyśmy założyli Szkołę Uczniostwa Misyjnego. Powiedział, zrobicie to bardzo radykalnie. Kiedy przyjdą, podpiszą przymierze, żeby być z wami. Ktoś, kto nie przyjdzie na pierwszy zjazd, nie może być w ogóle z wami, bo tam trzeba podpisać przymierze, że chcą iść z wami. Powiedział, jeżeli ktoś nie będzie wchodził w uwielbienie i w nauczanie, powiecie, żeby pojechał do domu, by nie przyjeżdżał więcej. Jeżeli ktoś nie pojawi się więcej niż raz, powiecie, żeby nie przyjeżdżał po raz kolejny, bo potrzebujecie mieć armię żołnierzy, którzy zmienią ten świat. Zaczęliśmy to robić. Ja byłem przekonany, że nikt do nas nie przyjdzie. Ale 4 lata temu zgłosiło się 50 osób. O tym wam mówiłem rok temu. 3 lata temu zgłosiło się 80 osób. 2 lata temu było nas 120. Rok temu było nas 150. W tym roku mamy 200 zgłoszeń i one ciągle płyną. Ponieważ młodzież i dzieci są zafascynowane tym, żeby spotkać żywego Boga. A my chcemy im go pokazać, a potem chcemy zabrać ich na misję z nami, żeby doświadczyły tego, jak Bóg działa. To jest nasza służba. To jest to, w czym się poruszamy. Kiedy pastor Maria poprosiła, żebym mówił o proroczym obdarowaniu, proroczym takim potencjale dzieci i młodzieży, wiecie, ja kocham o tym mówić. Mówiłem wam rok temu, 2 sesje mieliśmy na ten temat. Dzisiaj mamy 3. Ale wiecie, przyszły mi do głowy od razu 2 historyczne wydarzenia. I o nich już, jeżeli mnie słuchacie, gdziekolwiek to słyszeliście, bo ja się tymi wydarzeniami jaram. Jak nie wiem co, jak krzesiwo w bajce Andersena. Po prostu jestem podekscytowany tym, co czytam o tych 2 przebudzeniach. Pierwsze przebudzenie wybucha we Francji w XVIII wieku. Jest olbrzymie prześladowanie chrześcijan wtedy, tych biblijnych chrześcijan, przez takiego zwyrodnialca, który się nazywa Ludwik XIV. I Ludwik XIV nie są tylko fajne krzesła. To jest olbrzymie prześladowanie religijne, które wybucha we Francji. On nie przebiera w metodach, słuchajcie. I wtedy w górach, w południowej Francji, na kilkunastoletnią dziewczynkę wstępuje Duch Święty i ona zaczyna prorokować. Ona była hugenotką, kimś, kto wierzył w Pismo Święte, że ono mówi prawdę. To jest spadkobiercy Jana Kalwina. Ale wiecie, zaczyna prorokować. Najfajniejsze jest to, że ona zasypia i we śnie zaczyna opowiadać o cudach i o życiu ludzi, którzy siedzą przy niej. Ona śpi i zaczyna mówić przez sen i opowiada o ludziach, którzy są z nią w pokoju. Mówi najskrytsze rzeczy ich życia. I ci ludzie są dotykani przez Boga. Ale na tym nie koniec, bo dziewczyna, która nigdy nie czytała Biblii, nigdy nie uczyła się francuskiego, bo mówi tylko po gwarze, w jakimś góralskim dialekcie, w jakiejś takiej, wiecie, gwarze. Zaczyna mówić pięknym, czystym językiem francuskim i recytuje, nigdy nie czytając Pisma Świętego. Recytuje całe fragmenty Tory i psalmów. Mówi je na pamięć przez sen. Ludzie są w szoku, co się właśnie wydarza. Ale chcecie więcej? Mimo prześladowania, które wybucha we Francji, ludzie zaczynają się tłumnie nawracać, a Duch Święty zaczyna wiać. I nazywamy to przebudzenie w historii Kościoła. Ja wykładam teologię. Ja wiem, że mało razy wyglądam jak teolog i ktoś, kto się zajmuje naukowo różnymi rzeczami. I nawet nie mówię naukowym językiem. Ale wiecie, w teologii, w historii Kościoła nazywamy to przebudzeniem, przebudzeniem prorokujących dzieci. I są świadectwa historyków z tamtych czasów, niewierzących historyków, którzy piszą o tym, jak kilkumiesięczne niemowlę zaczynało w kołysce przemawiać głosem dorosłego człowieka i doprowadzało ludzi do nawrócenia. Niemowlęta prorokowały, a ludzie się nawracali. Niemowlęta prorokowały ratunek, było prześladowanie, więc kiedyś przychodzili żołnierze króla, niemowlę w kołysce zaczynało mówić. Za tą i za tą chałupą, za tym zakrętem są już żołnierze króla. Spakujcie się szybko, weźcie to, co potrzebujecie, pójdźcie w tym i w tym kierunku, a będziecie uratowani. Oni to robili i przychodził ratunek. I o tym piszą niewierzący komentatorzy historyczni tamtych czasów. Możecie kupić sobie źródełka takie historyczne i poczytać o tym, jeżeli czytacie w języku angielskim albo francuskim. W historii nazywamy to przebudzeniem kamizackim, bo to właśnie w tych górach wśród hugenotów wybuchło przebudzenie. Ale wiecie, to się działo w największym prześladowaniu ludzi, którzy kochali Boże Słowo. To prześladowanie było tak wielkie, że w historii porównujemy do prześladowań barbarzyńskich cesarzy z czasów rzymskich. Ludzie byli zabijani, ludzi wywlekano na ulicę, rozszarpywano. Ludzie siedzieli w więzieniach, ludziom kazano wyrzekać się wiary, ludziom odbierano dzieci i palono je na stosach po to, żeby rodzice wyrzekli się wiary. To było olbrzymie prześladowanie i wtedy powiał wiatr przebudzenia na dzieci. I zaczęło się od dzieci, nie od wielkich bożych mężów. Od dzieci. Ja myślę, że każdy z nas chciałby, żeby jego dziecko w łóżeczku w wieku kilku miesięcy zaczęło prorokować. I na niewielu by chciało, żebyśmy sobie pocierpieli przy tym, nie? W tym samym czasie, trochę wcześniej właściwie, tuż za naszą zachodnią granicą, w Herrnhut wybuchło drugie wielkie przebudzenie, które było też sprowadzone przez dzieci. Bo do Herrnhut przyjechali bracia morawscy, którzy byli prześladowani w Czechach przez Kościół katolicki. Więc oni uciekli. Hrabia von Zinzendorf wpuścił ich na swoje posiadłości. I oni tam się osiedlili, założyli mieścinę, którą nazwali Herrnhut, jego gród, jego miasto. I tam sobie żyli. I mieli tylko jedno pragnienie, by świat usłyszał o Jezusie. Ale wiecie, co zrobili dorośli? To, co robimy my w naszych kościołach. Żarli się ze sobą jak psy. Im lepiej ktoś ugryzł i bardziej zabolało, tym było fajniej. I kiedy wszystko wydawało się skończone, dzieci. Historycy mówią, że najmłodsze miało 5 lat. Dzieci postanowiły zacząć modlić się o zmianę w ich kościele. I spotkały się na polu blisko cmentarza. Od 5 roku życia. I zaczęły wołać o stąpienie Ducha Świętego. Spotkały się w nocy, bo rodzice nie pozwalali się bawić z kolegami z tego samego kościoła, dopiero co prześladowanego, bo się nie lubili. Więc spotkały się te dzieci z zwaśnionych rodzin na polu, pod cmentarzem, w środku nocy, żeby zacząć się modlić. Kiedy zaczęły wołać, to żeby Duch Święty stąpił. Znowu historyczne podania mówią, że nagle zerwał się wiatr, łupnął ogień z nieba i Duch Święty przyszedł. I buchnęła taka moc z nieba, że żadne z tych dzieci nie było w stanie ustać na nogach. Wszystkie leżały w Bożej obecności. A potem zaczęły prorokować. I atmosfera w mieście zmieniła się diametralnie. Przyszło takie poruszenie w duchu, że zaczęli się ze sobą jednać wszyscy w tym Herrnhut. Duch Święty zaczął się poruszać. Przeprosili swojego pastora, który ich prowadził. Zaczęli chodzić w Bożej rzeczywistości tak głęboko, że Duch Święty poruszył ich tak bardzo, że to z Herrnhut wyjechali pierwsi protestanccy misjonarze na świat. A oni przez 100 lat modlili się o przebudzenie. Przez 100 lat modlili się o przebudzenie i pojechali wszędzie. Pojechali do Ameryki, pojechali do Indii, pojechali tam, gdzie nikt nigdy nie stanął, nie mówił Ewangelii. Jak czytaliście ostatniego Mohikanina, to napisali go właśnie bracia Morawscy, którzy pojechali mówić tam Ewangelię. Duch Święty się poruszał wyjątkowo mocno i zaczęło się znowu od dzieci. Bo wiecie, ja w coś bardzo mocno wierzę, że Duch Święty bardzo mocno działa w Kościele przez dzieci. I my jako kościoły straciliśmy bardzo wiele z Bożego poruszenia, dlatego że nauczyliśmy się jednej rzeczy. Mówimy do naszych dzieci. Dzieci ryby głosu nie mają. Siedź cicho. Jak się ochrzcisz, to wtedy. Jak u katolików już ochrzczony, no to jak po bierzmowaniu, jak potem, po siamtym, kiedyś powiesz. Wiecie, jesteśmy w miejscu, kiedy tak naprawdę musimy przywrócić dzieci do Królestwa Bożego. Bo ono do nich należy, one w nim są w pełni i one mogą sprowadzać Boże rzeczywistości do kościołów. Amen? Więc pogadamy sobie o tym, czego potrzebują nasi mali prorocy. A tu gdzieś mam, dobra, ile czasu mi zostało. Powiemy sobie o czterech proroczych parach. Pierwsza para, jeżeli robicie notatki. Samuel i Heli. Potrzeba ludzi, którzy będą świecić przykładem noszenia Bożej obecności i dbania o nią. Tak zatytułowałem ten punkcik. Samuel i Heli. Potrzeba ludzi, którzy będą nosić Bożą obecność i pokażą, jak dbać o Bożą obecność. Druga Samuela, drugi rozdział, 11, 18, 26 werset. Przeczytam wam te fragmenty. Znacie historię Samuela. Cudowny dzieciak, urodzony w odpowiedzi na modlitwę matki. W wieku kilku lat mama właśnie tata przyprowadza go do świątyni, żeby oddał Bogu całe swoje życie, żeby poświęcił się całkowicie Bogu. I czytamy tak, 1 Samuela, 2 rozdział, 11 werset. Elkana wrócił do swojego domu w Ramie, a chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim. Potem czytamy w 18 tak. Samuel zaś służył Jahwe jako mały chłopiec, odziany był wówczas w lniany efod. I 26. Samuel ciągle rósł, był miły Panu i lubiany przez ludzi. Są takie wyrywki z tej historii, kiedy on jest w świątyni. Chcę, żebyście złapali to. Samuel ma wyjątkowe Boże namaszczenie na sobie. Heli zaprosił go do świątyni. Heli zrobił coś wyjątkowego. Dał mu przestrzeń, żeby Samuel mógł służyć. Zrobił to, czego nie jeden pastor nie jest w stanie zrobić. Zrobił to, na myśl o czym wielu moim kolegom włosy się jeżą na głowie, jak mają włosy. Bo jak można dać dzieciom przestrzeń do służby? Ale Heli to zrobił. Chwała Heliemu za to. Ale wiecie co? Heli zrobił coś jeszcze jednego. Heli nauczył Samuela słuchania Bożego głosu. Wiedzieliście o tym? Trzeci rozdział od 1 do 18 wersetu jest cała ta historia, ale stańcie ze mną przy wersecie 9. Heli mówi tak do Samuela, tam czytamy, pouczył Samuela, czyli wyłożył mu coś. Sprzedał mu jakiś tip, wiecie, coś fajnego mu powiedział. Mówi tak, połóż się. A jeżeli on znowu cię zawoła, powiedz, mów Panie, bo twój sługa słucha. I Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu i tak zaczął słyszeć Boga. Heli mu pokazał, jak słuchać Boga. Tak jak my wczoraj mieliśmy spotkanie z młodzieżą, mówiliśmy, wiecie, jest 5 palców, robicie to zawsze usłyszycie. Podobnie zrobił Heli. Nauczył Samuela słyszenia Boga. Więc Heli dał mu przestrzeń, żeby Samuel służył. Nauczył Samuela słyszenia Boga, ale wiecie, co się wydarzyło? Heli stracił sam swoich synów. Jego synowie w ogóle nie poszli za Jezusem, za Bogiem. W ogóle nie poszli za Bogiem. nie jest dobrym przykładem tego, czego uczy. Bo w drugim rozdziale, w 12 wersecie czytamy tak. Synowie Heliego byli niegodziwi i nie znali oni Pana. To nie jest tak, że mógł powiedzieć, wiecie, komentator czy autor księgi Samuela. Synowie Heliego znali Boga, chodzili na szkółkę, byli nauczeni, ale nie chcieli z Nim żyć. Nie wiem, czy wyłapać, jest zupełnie inna narracja. Oni byli niegodziwi i oni nie znali Boga. Ojciec im nie powiedział o Bogu. Widzieliście kiedyś to tak? Bo wiecie, co robimy jako wierzący? No bo moje dziecko się nie nawróci, a tak mu pokazywałem Boga. Serio? Jak pokazujesz dziecku Boga, czy ono do Boga przylgnie? I nie wmówisz mi. Jestem pastorem 25 lat. Nie wmówisz mi, że kiedy wszystko było dobrze w twoim domu i wskazywałeś na prawdziwego Boga, twoje dziecko od niego odeszło. Nie wmówisz mu. Bo Boża obietnica jest taka, uwierz w Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom. Nie. Więc jeżeli dziecko odchodzi, to może byłeś Helim, który nie nauczyło dziecka Boga. Jeżeli się już obraziłeś, możesz iść, ale zawsze było to fajne. Heli sprzedał swoim synom religię, a nie relacje. Zawsze, gdzie jest religia, to nie ma, wiecie czego, uhonorowania obecności Boga. Pamiętacie, co się wydarzyło, kiedy Heli dowiedział się o tym najgorszej wiadomości w swoim życiu? Przyszła do niego synowa i powiedziała, uprowadzili obecność Pana. Obecność Pana odeszła od nas. I kapot. Odeszła obecność Pana. Przestała być w Izraelu obecność Pana. I Heli był rozsypany tak bardzo, że dostał zawału albo wylewu i padł martwy. Bo wiecie, zawsze kiedy jest tylko religia, a nie ma relacji, to nie ma tego, o czym mówiliśmy na początku tego punktu. Nikt nie pokazuje, jak dbać o Bożą obecność. A to jest klucz do serca twojego dziecka. Pokazać dziecku, jak chronić Bożą obecność. Bo to prowadzi nas dalej w tragiczną historię. Posłuchajcie mnie uważnie. Bez wątpienia Samuel był wybitnym, wybitnym prorokiem. Zgadzacie się? Ale czytamy w 8 rozdziale 1 Samuela w 3 wersecie, że jego synowie nie postępowali jak ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki, naginali prawo. Dzieci Samuela się nie nawróciły. Bo nikt nie nauczył Samuela goszczenia Bożej obecności. I on sam nie miał tego zrobić. Dopiero Dawid zaczął to robić. Łapiecie? Łapiecie, co się wydarza w duchowych konsekwencjach? Goszczenie Bożej obecności. W Kanaanie częścią naszej wizji jest to, co jest bardzo mocne właśnie w King's Kids. Goszczenie i honorowanie i opiekowanie się. Brzmi dla was może dziwnie. Chronienie Bożej obecności. To jest powołanie lewickie. Jesteśmy powołani, żeby być kapłanami Boga. Żeby chronić Jego obecność. Wiecie, czym jest chronienie Bożej obecności? To jest inna jakość uwielbienia. To nie jest odśpiewanie piosenek. To nie jest tylko halel, kiedy całym ciałem uwielbiam Boga. Chronienie Bożej obecności to jest wejście w takie miejsce, kiedy to On się tylko liczy i nic innego. Kiedy to Jego cele są dla mnie głównymi celami. Kiedy ja przynoszę Mu radość każdą częścią mojego życia. Wszystkim, co robię, mówię, myślę, jak żyję, jakie podejmuję decyzje, jakie snuję plany, jakie mam ambicje i gdzie chcę dojść. To ma przynieść radość mojemu Bogu, nie mi. Amen. To miał Jezus w swoim sercu. On mówił, moim pokarmem jest spełnić Twoją wolę, przynieść Tobie radość. Wszystko inne się nie liczy. To jest klucz. I powiem coś Tobie. Żeby Twoje dziecko chciało iść za Bogiem całym sercem, to musi być widoczne w Tobie, że chronisz Bożą obecność. Że to jest dla Ciebie ważne. Wiecie co? Kiedy u mnie w kościele byli ludzie w uwielbieniu, którzy w uwielbieniu chronili Bożą obecność, ale siadali w ławce i tego nie robili, przestali być w uwielbieniu. Prawda? Ponieważ nam nie chodzi o pozory. Nam przestało chodzić o pozory. Nam chodzi o chronienie Bożej obecności. O życie na serio tym, co mówimy. Gdybym mówił coś innego z kazalnicy, czy ze sceny, a inaczej żył w moim domu, myślisz, że moje dziecko by mnie nie spacyfikowało od razu? Od razu powiedziałby, co o tym myśli, bo on taki jest. Ktoś z Kanaanu może powiedzieć amen, że on taki jest, że mówi, co myśli zawsze. To jest klucz. To, o czym czytasz w Biblii, to, co mówisz, ma być widoczne w twoim życiu. Ja wiem, że my o tym słyszymy. Ale to jest klucz. Wiecie, co spowodowało, że Sum, o którym wam powiedziałem na początku, zaczął odnosić taki, wiecie, w cudzysłowie, sukces. Zaczął przynosić, wiecie, się rozwijać, cały czas iść do przodu. I wiecie, tutaj spotkałem chyba dwójkę czy trójkę rodziców, dzieciaków, które są z nami. I przychodzą te mamy i mówią, hej, moje dziecko wróciło inne z tej misji. Moje dziecko się zmieniło całkowicie. Są jakieś wybitne rzeczy. O, jest tutaj jedna mama. Druga gdzieś tam pewnie też i trzecia. Wiecie, co tam jest takiego wyjątkowego? Powiem wam. I ci, którzy są na sumie, możecie powiedzieć gromkie amen. Błagam was. Wiecie, co tam jest ważnego? Uwielbienie. Amen. Amen? Amen. Uwielbienie. Nigdy, przenigdy nie jesteśmy w stanie odwołać żadnej minuty uwielbienia. Nigdy, przenigdy. Kiedy Duch Święty zaczyna przychodzić w uwielbieniu, to zaczynamy uwielbiać. Wiecie, kiedy jesteśmy na misji, nie zawsze mamy przestrzeń do uwielbienia. Kiedy byliśmy w Grecji, to wyganiano nas wszędzie, żebyśmy nie uwielbiali. Nawet jak byliśmy nad rzeką, w miejscu, gdzie Lidia została ochrzczona, zaczęliśmy robić uwielbienie i stamtąd nas pogonili prawosławni. Nie mogliśmy nigdzie uwielbić Boga. Ale wiecie, kiedy przychodzą do mnie młodzi ludzie, co mówią? Mariusz, brakuje nam uwielbienia. My musimy uwielbić naszego Boga. I tu nie chodzi o, wiecie, podrygi, poruszanie tyłkiem do skocznej muzyki. Tu chodzi o to, że im brakowało spotkania z obecnością. Łapiecie? Więc półgłosem zaczęliśmy na środku ulicy, w środku nocy, pod naszym hostelem, uwielbiać Boga, bo chcieliśmy Go uhonorować. Myślimy, że On potrzebuje tego. Dlaczego potrzebuje? Nie wiem. Zapytam Go w niebie. Powiem wam, dlaczego to jest ważne, goszczenie Bożej obecności, nauczenie tego kolejnego pokolenia. Coraz częściej jest tak, właściwie już zawsze jest tak, że służymy z wiolą bez Maćka. Że kiedy my wyjeżdżamy, on zostaje w kościele. No chyba, że jakaś wspólna służba, jako grupa z dziećmi, z młodzieżą, jedziemy coś uwalniać w jakimś kościele. Ale dzisiaj Maciej zostaje w domu. I wiecie, dzwonię po kościele do Maćka. Hej, jak się masz dzisiaj? Jak niedziela? Jak było w kościele? I znowu coś pić. On nigdy nie powiedział, wiesz, no nie wiem, no byłem, było okej, nie? On ma 19 lat. On zawsze mówi tak. Wiesz, dzisiaj Bóg mnie tym i tym dotknął na kazaniu. Mówi na serio. Kiwaj głową, czy prawdę mówię. Ale to, co mnie rozwala najbardziej, kiedy on mówi tak, słuchaj, dziś w uwielbieniu przekroczyliśmy jakąś granicę, poszliśmy gdzieś dalej. Ja sobie myślę, które 17-letnie dziecko, bo on tyle miał też lat, jak do niego dzwoniłem, mówi, że przekroczył granicę w uwielbieniu. Ale wiecie, czemu to robi? Bo wie, że my tak żyjemy z wiolą. Bo wie, że tak żyjemy w Kanaanie. Bo wie, że to jest wartość Kingskit, z jakiej go wychowujemy. Goszczenie Bożej obecności to jest najważniejsze. Potrafi czasami zapytać nas, czy to, co robimy i mówimy, przynosi radość Bogu. Nie po to, żeby nas, wiecie, ukłuć, ale pyta na serio. Kiedy rozmawiamy o trudnych rzeczach, czy podjąć jakąś decyzję, mówi, ale czy to przyniesie radość Bogu? Jeżeli tak, to róbcie. Nasz syn nam to mówi. Żebyście to wyłapali. Druga para proroków. No jakże można by być na obozie, gdzie prorokuje Eliasz i jest tytuł w duchu Eliaszowym. Eliasz i Elizeusz. Łupali wam pewnie od poniedziałku o tych prorokach. To jeszcze połupiemy. A co? Ale może trochę z innej strony. Potrzeba ludzi, to jest jakby punkt, tak się tak zatytułowałem. Potrzeba ludzi, którzy będą gotowi uwierzyć, że kolejne pokolenie jest gotowe zrobić więcej w sferze proroczej, która jest potwierdzana znakami i cudami. Czyli mamy być ludźmi, którzy uwierzą, że pokolenie idące za nami zrobi więcej w tej sferze. Zrobi więcej w tej sferze. I czytamy o tym w pierwszej królewskiej, 19 rozdział. I nie wiem, tutaj miał być obrazek, ale może się pojawi pani i za chwilę puści ten obrazek. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce, szło przed nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział, pozwól, że pójdę ucałować mojego ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział, wróć, bo przecież po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. No szkoda, żebyś go zwinął mi i poszedł z nim. Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał, poszedł za Eliaszem i został jego sługą. Czy jest ktoś, kto może puścić mi zdjęcie, które przygotowałem? Elizeusz jest powołany jako nastolatek. Mieszka z rodzicami, mieszka ze swoim tatą i ze swoją mamą i codzienny obraz, który ogląda, to są kostki Knora. Bo Biblia mówi, że idzie przed nim cztery zaprzęgi, tak? A on idzie za nimi. Czyli co widzi? No co widzi? A ja bym powiedział, ale nie powiem. Kanaanie, możecie być dumni. Jest powołany jako nastolatek, mieszka z rodzicami, więc nie jest żonaty. Nie ma jeszcze swojego gospodarstwa, pracuje u rodziców. I codziennym jego widokiem są krowie zatki. Codziennym. To jest to, co on widzi. Chciałbym się coś złapać za ważnego, jeśli chodzi o to pokolenie. Czy wiecie, że pokolenie idące za nami, często jedyny obraz, jaki ma, to takie. Bez nadziei, rutyny, niczego, co może być przemienione. Są po prostu w czarnej jaskini. Teraz chciałbym, żebyście złapali ważnego. To jest ważna duchowa rzeczywistość. Zawołany zza byczych zatków. Bezczelnie mówi do Eliasza, chcę w ciebie podwójnej mocy. Takie jest pokolenie idące za nami. Nie wiem, czy wy wiecie, to nie jest tylko pokolenie krowich zatków. To jest pokolenie, które kiedy je uwolnisz, ono powie, daj mi więcej. To jest pokolenie chytre Bożej rzeczywistości. Chciwe Bożej rzeczywistości. Chciwe wielkich rzeczy. I ty musisz zrobić wszystko, żeby to pokolenie uwolnić i dać im to, czego to pokolenie potrzebuje. Bo druga królewska mówi tak, że on mówi, ja chcę więcej. I wiecie, co mówi Eliasz? To cię nauczę, żebyś wziął więcej. To ja cię nauczę, żebyś wziął więcej. A co mówi pastor, kiedy przychodzi, ktoś mówi, chcę mieć więcej niż ty? Nie może być sługa nad Pana. Powaliło nam się w głowach. A potem modlimy się o przebudzenie 40 lat i mówimy, nie ma przebudzenia, Bóg chyba zapomniał o Polsce. Ty zapomniał o kolejnym pokoleniu, dlatego nie ma przebudzenia. Bo są małe kościoły w małych miastach, gdzie pastorzy to złapali i te kościoły aż całe huczą od Bożego poruszenia. Duch Eliasza to jest serce, które zwraca generację synów do generacji ojców i odwrotnie. To jest połączenie pokoleń. Grzechem jest rozdzielenie. Diabeł, diabolos po grecku znaczy ten, który oskarża i który dzieli. Podzielenie pokoleń jest grzechem. Pokolenia zawsze były razem. Rok temu powiedziałem, Bóg się nazywa Bogiem ojca, dziadka i syna. Nie w tej kolejności, ale w prawie. Jest takie powiedzenie, wiecie, świat je chyba ułożył w ogóle, myślę, na sufit ma być ich podłogą i tak, wiecie, my to rzucamy sobie, ale ja ostatnio usłyszałem coś piękniejszego. To mnie mega dotknęło. Byliśmy w maju na naszej majówce kościelnej i usługiwali nam tacy prorocy z Albanii, Alma i Alke Takimow. Z Łajłemu tam prowadzą bazę, Łajłem w Duresz. I wiecie, oni nam usługiwali przez 3 czy 4 dni, tam byliśmy. I słuchajcie, nie Akimow, Sako. Akimow to inny, ale okej, okay, Sako. I słuchajcie, i zaczęli prorokować. I na koniec prorokowali Maćkowi. Już zupełnie, potem chyba tylko my zostaliśmy z Wiolą. I powiedzieli tak, i to mnie rozwaliło. Powiedzieli, ty widzisz bardzo dużo i jesteś w stanie wiele zrobić. Kiedy stoisz, widzisz niesamowite Boże rzeczy, jesteś pełen niesamowitych rzeczy. Ale Alma powiedziała tak, ale kiedy wejdziesz na ramiona Mariusza, to zobaczysz ich jeszcze więcej. Brzmi lepiej niż ta podłoga i sufit. Bo tamto, mam wrażenie, umniejsza naszą generację. A to mówi, że my razem możemy więcej. Dla mnie to jest biblijny obraz, bardziej mi się podoba. Wejdź na ramiona tych, którzy byli przed tobą i spójrz ponad nimi, a zobaczysz więcej. A oni będą twoim podparciem. Zobacz, to jest nasza rola wtedy, jesteśmy podparciem. Nie jakimś tam, nie doszliśmy dalej, tylko dotąd. Jesteśmy wtedy ważni. Dla mnie to jest biblijne. Amen. Amen. Byliśmy 2 tygodnie temu. Ja wam tylko powiem, że wy mi czas zabieracie, no ale sobie tam klapcie, jak potrzebujecie. Byliśmy chyba ze 2 tygodnie temu na misji w Mikorzynie. To był hit, ponieważ poprosiliśmy o poprowadzenie całej misji. Mikorzyn to jest taka miejscowość gdzieś tam w centralnej Polsce, koło Konina, i tam też są takie piękne jeziora. I słuchajcie, i tam taka wspólnota katolicka, apostolski ruch wiary robi olbrzymi kamp na kilkaset osób. Olbrzymi. I poprosili nas, żebyśmy przyjechali z Wiolą, poprowadzili dla nich zajęcia raz dziennie z młodzieżą i może moglibyśmy mieć grupę do dzieci. Więc poprosiliśmy naszych King's Kidsów, żeby przyjechały i prowadziły misję dla dzieci. I zebrała się grupa kilkunastu osób. I przez wiarę, ale wiedząc, komu to powierzamy, powierzyliśmy poprowadzenie całego tego trzonu pracy z dziećmi, powiedzenia im Ewangelii, przygotowania. 2 młodych liderów ode mnie z kościoła, z King's Kids. I wiecie, patrzyliśmy z boku na to, co robią. My tylko nauczyliśmy sobie młodzież, a potem rozmawialiśmy z księżmi, piliśmy kawę. A oni robili całą misję. Patrzyliśmy, jak Duch Święty się przez nich porusza. Jak dopilnowują rzeczy w najmniejszych detalach. Jak Duch Święty się przyznaje. I siedzieliśmy. I wyruszeni słuchaliśmy. Jak cieszyli się tym, że ktoś powiedział Ewangelię jakiemuś dziecku. Że jakiś tam szalony Max, który wiecznie niedospany jest i pyskaty, powiedział komuś słowo i te dzieci przyjęły to słowo. Albo jak najmniejszy Antek, ile on miał, 13 lat czy 12, składał jakieś świadectwo i dzieciaki były tym poruszone. A potem przychodzili i mówili, dzieci dzisiaj się modliły, dzisiaj dzieci przyjmowały Jezusa, a dzisiaj dzieci zostały dotknięte Duchem Świętym, a dzisiaj dzieci prorokowały, bo się nauczyły prorokowania. I ja się chciałem, że do tej pory ja to musiałem robić. Teraz robią to oni. I to przychodzi im tak łatwo. I nie są sfrustrowani. Jeszcze mają siłę po zajęciach kilkugodzinnych z dziećmi. Tam ile godzin? 5 godzin z nimi siedzieliście, z tymi dzieciarami, nie? Całe przedpołudnie. Potem jeszcze mieli siłę pojechać na misję, słuchajcie, do jakiegoś miasteczka sąsiedniego i po ulicach mówić Ewangelię. I pamiętam, jak przyjechali, nam się świeciły oczy właśnie Maxowi, Tomkowi, temu małemu Antkowi i mówili, pani jakaś Grażynka, Halinka, Joasia czy inna Basia przyjęły Jezusa dzisiaj, zostały ochrzczone duchem, zostały... Wszystko tam się wydarzyło na tej ulicy. I kiedy patrzysz, myślisz sobie, jakie to było fajne, że mogłem utorować im drogę. Że mogli usłyszeć kiedyś, hej, to nieważne, że jesteś nastolatkiem, który robi głupie rzeczy. Jest na tobie pełen potencjał Boga. Amen. I chcemy nowy przestać. Ale hitem było lepsze. W Mikorzynie, kiedy prowadziliśmy dzieci, dostaliśmy takie dzieci od 12-13 roku życia, młodzież. Zupełnie nienawróconą. Żebyśmy nie uciekli, nazwali to fundamenty. Powiedzieli, wylejecie im fundamenty. I przyszła panda koło 30 paru osób nienawróconych dzieciaków. Ja sobie myślę, ojoj. Pierwszego dnia wszystkie przyjęły Jezusa do serca. Halleluja. Drugiego dnia wszystkie spotkały się z miłością Ojca, która po prostu ich zalewała, odnawiała, wchodzili w przebaczenie. Trzeciego dnia mówiliśmy o Duchu Świętym. Duch Święty tak łupnął z nieba, że jeden chłopak, kiedy upadł pod Bożą mocą, zaczął się trząść i trząść się kilka godzin. Nie był w stanie jeść, nie był w stanie się ruszyć, nie był w stanie wyjść z sali, więc zadzwoniłem po jego ojca. Mówię, słuchaj, popsuliśmy twojego syna. Przyjedź go pozbierać. Przyjechał. Przyjechał przeszczęśliwy. Mówi, to jest niesamowite, co Bóg z nim porobił właśnie. Ale słuchajcie, te dzieci wyszły tak inne z tych zajęć, ta młodzież. I była czwórka takich ananasów. Potem się okazało, że są adoptowane dzieci. Ja nie wiedziałem. Było dla nich mnóstwo proroctw po uzdrowieniach, w relacjach, w rodzinie. Oni nic nie mówili nam, w jakim są miejscu. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero na sam koniec, w świadectwach. Ale oni wyszli poruszeni Duchem Świętym. Przyjechał po nich ktoś, żeby ich zabrać samochodem do domku kempingowego, gdzie spali. I mówi, co jest z wami nie tak? Czemu macie inne twarze? Oni mówią, bo właśnie spotkaliśmy Ducha Świętego. I wiesz co? Mariusz powiedział, że możemy uzdrawiać, uwalniać, prorokować, możemy robić wszystko. A on powiedział, tak? Lekarze właśnie powiedzieli, że nigdy nie będę miał zdrowego kolana. Nie jestem w stanie skakać, chodzić szybko, bo jest chore. To pomódlcie się. I te dzieci, dopiero co nawrócone, położyły ręce na to kolano. I my to widzieliśmy. Wiola, Tomek, Max, prawda? Jak w sobotę skakał facet i mówił, zostałem wtedy uzdrowiony. I nie było mnie nawet przy tym. One wiedziały, że mogą to zrobić. Mógł zmyślony o tym ode mnie. A kiedy w piątek głosiłem na największym wieczorze kazanie i powiedzieli tak, ja pytam, jakie słowo chcecie oni? Słowo, sprowadź przebudzenie. Ja mówię, no cudowne słowo. No dobra, lubię tak głosić. Sprowadzimy, co się da. I powiedziałem tak, ale nie chcę waszych wstawienników. Mam swoich. Ci liderzy byli tacy trochę. Ja wy mam swoich. Więc wziąłem naszych King's Killsów. Wziąłem tą czwórkę tych dzieciaków. Dołożyłem jeszcze parę innych. Mówi, będziecie dwójkami stali. Będziecie kłaść ręce na ludzi i zobaczycie, co się wydarzy. I 600 osób, które tam było, przychodziło do modlitwy. A Duch Święty, zanim jeszcze zdążyli podejść blisko, już ich łupał. Już byli w Bożej obecności, już leżeli, już się turlali, już płakali, już pokutowali. Mnóstwo uwolnionych proroctw. I mama tych dzieci mówi, ja muszę do nich iść. I mówiła świadectwo, ledwo podeszłam. Mówi, położył na mnie rękę, a już byłam w Bożej obecności, leżałam na ziemi i myślałam sobie, to naprawdę zrobił ten łobuz? To dziecko, które nie byliśmy sobie w stanie poradzić. I myślisz sobie, może to było chwilowe. Nie, nie było chwilowe. Ja wiem, że dopiero 3 tygodnie mijają, ale nie ciągle do nas piszą. Piszą świadectwa, piszą, jak się zmieniły te dzieci, jak bardzo chcą iść za Jezusem, jak czytają Biblię. Chcę wam coś powiedzieć. Ty możesz być ramionami dla kolejnego pokolenia. Uwierz, że one mogą. Nie wiem, czy to był marzec, czy styczeń, kiedy gościliśmy na jednej naszym wieczorze na Sumie pastora Jakuba Kamińskiego. Przyjechał w piątek. Myślał, że przyjeżdżam spotkanie młodzieżowe po prostu. Nie wiedział, czym jest Sum. Nie miał sobie tego wyobrazić. Jak mu opowiadałem, to tak patrzył na mnie z takim uśmiechem. Myślę, że nie do końca wierzył w to, co opowiadał. Trochę patrzył, jak proszę z was dzisiaj. Spotkanie zaczęło się o 21:00, skończyło się w 1:30 w nocy. Nie dlatego, że tak długo gadał. Dlatego, że dzieci wyszły w uwielbienie. Dlatego, że potem jeszcze weszły w uwielbienie, wychodziły do modlitwy. Kiedy skończyliśmy, tam staliśmy w naszym pokoju, my tam śpimy w klasztorze katolickim, więc staliśmy w tej celi, którą mamy na nasz pokój. I pamiętam, jak on patrzył na mnie i mówi, wytłumacz mi, co wy im zrobiliście. I mówi, proszę, powiedz mi, co ja właśnie przed chwilą zobaczyłem. 12-letnie dzieci, które rozumieją kazanie i robią notatki. 150 osób, wszyscy z notatnikami, z Bibliami, i piszą, i wiedzą, o co chodzi, i słuchają z uwagą, i wchodzą w pełni uwielbienia. Wyczułaś mi, co wy zrobiliście? I powiedział tak, nie widziałem tego w Polsce i nie widziałem tego w Europie. A ja sobie myślę, ale Bóg nam właśnie o tym mówił. Czy przyniesiemy światło do Europy, tym, co robimy? Chcesz, żebyście coś złapali. Kiedy staniesz się ramionami, to oni pójdą dalej. Bo nie wiem, czy zauważacie, każde kolejne pokolenie jest bardziej bezczelne w braniu błogosławieństw. My jesteśmy bardziej bezczelni niż nasi ojcowie w wierze. Jak pomyślę sobie o moich profesorach z seminarium, oni byliby załamani, gdzie ja dzisiaj jestem i co robię. Jak bywam bezczelny czasami względem Pana Boga, braniem od Niego rzeczy. Kolejne pokolenie jest bardziej. Tak jak Elizeusz. Całe życie oglądał kostki rosołowe od tyłu. A nagle, kiedy Eliasz mówi, pójdź za mną, on mówi, pójdę, ale dasz mi podwójnie? Eliasz mówi, pasji. Dam ci podwójnie. Trzeci punkt. Trzeci wybitny prorok. Daniel i jego koledzy. Hananiasz, Miszael i Azariasz. Pokolenie czasu zmagania i niewoli, które zna swoją wartość. To jest ważne. Żyjemy w czasach niewoli i zmagania, większych niż kiedykolwiek. Świat oszalał i jest niebezpieczny. Ktoś powie amen? No chyba się z tym zgadzacie. Jest dziwnie na świecie. To, co kiedyś było grzechem, dziś jest normalne. Dziś jest wszystko zamazane, jest niebezpiecznie. Ale zobaczcie, co jest napisane w Daniela w 1:8. Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał potrawami królewskiego przydziału, ani winem królewskich składów. Zabiegał u przełożonego służby, żeby mógł uniknąć skalania. Wiecie, czemu to zrobił? Bo wcześniej czytamy, że Daniel pochodził z fajnej rodziny kapłańskiej, królewskiej. I był nauczony wartości w swoim domu. Łapiecie? Czemu się ostał? Bo tata i mama, być może prorokini i prorok. Na pewno kapłański ród królewski, ród z pałacu królewskiego, bo takich sobie przywiózł król do niewoli. Włożyli w Daniela jedną rzecz. Masz kochać Boga, który jest twoim Panem. Nauczyli go tego, czego Heli nie nauczył swoich dzieci. Czego Samuel nawet nie nauczył swojego syna. Ale nauczyli jego tego i on powiedział, nie mogę się skalać, bo mój Bóg tego nie lubi. I wiecie co? To jest wyjątkowe. Bo kiedy jako rodzic wprowadzisz dziecko w relację z Bogiem, ono będzie tak głęboko w tej relacji, że nic go nie wyrwie z ręki Boga. Ja nie wierzę w to, że jako wierzący rodzice, kiedy twoje dziecko wyjeżdża do internatu czy do akademika, musimy się martwić, że dziecko odejdzie do świata. Ja w to nie wierzę. Nie musimy. Jeżeli daliśmy fundament dziecku, nie musimy. Jeżeli daliśmy fundament dziecku, nie musimy. Pewnie twoja mama się o ciebie nie martwi w ogóle. Nawet nie słucha. Niesamowicie, ja nie mam potrzeby martwić się, czy mój Maciek odejdzie od Boga. Bo ja wiem jedno. On jest Matajachu, on jest Dar Jahwa, a Dary Jahwy są dobre i nie przynoszą smutku. I Bóg będzie poprowadził. I Daniel czerpie wartość ze słów Boga. Nie wiem, czy to zauważyliście kiedykolwiek w Biblii. W 10 rozdział mnie rozwala zawsze. W 10 rozdziale czytamy tak, jak przychodzi do niego Bóg i mówi do niego, skarbeńku. Mówi, Danielku, mój skarbeńku, nie bój się. I to daje Danielowi, słuchajcie, cały czas tożsamość i wartość. To jest ważne. Kiedy ma zrozumiane, poukładane w głowie tożsamość w Jezusie, to jest to klucz do uwolnienia duchowego potencjału dzieci. Kiedy ja wiem, kim jestem w Jezusie, to nie boję się, że moje dziecko będzie lepsze. Ja jestem w Jezusie. Że będzie lepszym naukowcem, lepszym kaznodzieją. Super! Wiecie, Maciej już ma 1000 rzeczy, które robi lepiej. Gra na instrumentach i śpiewa, ja nie umiem. Chociaż my możemy z Tomkiem poprowadzić jej sesję uwielbienia, będzie cudownie. Ale nie chcielibyście. Chcielibyście? My możemy, my z Tomkiem pociągniemy ten autobus. Nie trafimy w żaden dźwięk, ale imię Pana będzie uwielbione. Tak się w końcu zamkniemy. Chcesz, żebyście coś złapali. Kiedy Ty masz ułożoną tożsamość w Jezusie, Twoje dziecko nie jest dla Ciebie przeszkodą i nie jest dla Ciebie żadną konkurencją. Kiedy Twoje dziecko ma ułożoną tożsamość w Jezusie, ono będzie w stanie powiedzieć nie każdej głupocie, która przyjdzie do jego życia. Powiem Ci więcej, jak nie powie nie na czas, to będzie wiedziało, jak z tej głupoty wyjść. Bo będzie znało Boga, który ma tożsamość. Czy Ty każdej głupocie mówisz nie na czas? No nie. No nie wyglądacie na takich tutaj poza siostrą Joanną. Reszta w oczu. No dobrze, jeszcze Wiola taka jest, żeby nie było kwasów żadnych w domu. No to... Wiecie, kocham najbardziej w mojej służbie z dziećmi i młodzieżą jedną rzecz. Kiedy budujemy ich tożsamość w Jezusie, mówimy im o tym, kim są, jaką mają wartość i jest nagle ten moment, kiedy widzisz, jak zaczynają im się palić oczy, świecić oczy. Jak to dziecko nagle myśli sobie, kurde, naprawdę jestem wartościowy dla mojego Boga. Kocham ten moment, kiedy nagle dziecko zaczyna świecić się oczy i dzieciak myśli sobie, wow, mogę być w miejscu, które zamierzył dla mnie Bóg. Nie ma nic piękniejszego. Nie ma nic piękniejszego. W tamtym roku, szkolnym, czyli tak jakoś na wiosnę, 14-letni taki Marcinek ode mnie z kościoła, poprosiłem go, zaproponowałem, że został moim uczniem w takim uczniostwie jeden na jeden. Zaczęliśmy spotkania, spotykaliśmy się co tydzień na spotkanie jeden na jeden, żeby uczyć się podstaw wiary i tego, jak żyć z Bogiem głębiej. Uczyliśmy się słyszenia Boga, pokutowania, wartości w Jezusie. Przez całe 3 miesiące musiał przeczytać cały Nowy Testament. Nauczyć się wielu wersetów. Wszystko robił. Musiał przeczytać 2 książki w ogóle. Mówi do mnie, Mariusz, ja nigdy żadnej książki nie przeczytałem w życiu, a tu przeczytałem cały Nowy Testament i 2 książki, więc to kupiłem sobie 3. jeszcze wyczytać. I wiecie co? Kończyłem z nim spotkanie, przychodziłem do Wioli, do pokoju i mówiłem, wiesz co, rozmawiam z dorosłymi ludźmi w kościele, nie jestem z nimi tak zbudowany, jak tym słyszę czasami od Marcina. Mówiłem ci tak, prawda? Wiecie, kiedyś zaczęliśmy spotkanie i on był taki przybity, ja mówię, co się stało? On mówi, wiesz co, zobaczyłem, że zmarnotrawiłem parę dni. Ja mówię, co to znaczy? On mówi, wiesz, zobaczyłem, że jak nie słucham Boga, nie zrobię sobie czasu, żeby słyszeć Boga rano, nie nastroję się w cichym czasie do słyszenia Boga w ciągu dnia, to tracę dzień. Ja mówię, co masz na myśli? Mówi, wiesz, idę potem ze szkoły i mijam jakaś babka, która idzie przed z Biedronki i po prostu mnie mija. Ale gdybym słyszał Boga od rana, być może Bóg dałby mi dla niej słowo. Powiedział, zobacz, ile ja zmarnowałem dni, kiedy nie słyszałem Boga. A ja siedzę, myślę sobie, to mówi do mnie 14-letni chłopak z 8 klasy. A ja jestem w kościele pełnoletnich, dorosłych, wierzących, którzy nawet o tym nie pomyślą. Możesz posiać w dzieci rzeczy, które będą w nich owocować od małego. I pojechał na kilka misji, chyba na 2 w tym roku. I robił wyjątkowe rzeczy i głosił Ewangelię, słuchajcie. I kiedy wrócił, zapytałem go, jak było, to powiedział, wiesz, najfajniejsze było to, że kiedy mówiliśmy Ewangelię i ludzie byli dla nas nieprzyjemni, my się nawet na nich nie wkurzyliśmy. Kiedy jedziemy na misję z King's Kids, to widzimy, jak Bóg robi przez dzieciaki wyjątkowe rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo one wierzą, że ich wartość jest w Jezusie. A kiedy wierzą, że ich wartość jest w Jezusie, nie w służbie, nie w ilości uzdrowień, nie w ilości powiedzianych proroctw, nie w tym, jak fajni są, jak przebojowi są, to wiedzą o tym, że można po prostu widzieć wielkie rzeczy wtedy. To jest niesamowite, słuchajcie. Dla mnie jest bardzo poruszające, bo my mamy w King's Kids zawsze wieczorem, po całym dniu, coś takiego, co się nazywa family time, kiedy siedzimy razem i rozmawiamy o całym dniu. I kiedy się ktoś zaczyna nagle szaleć, mówić, wow, trzem osobom głosiłem, dwie się nawróciły, cztery ochrzczone duchem, to te inne dzieciaki wyłapują, że to nie jest nasza wartość. Zaczynają z nim rozmawiać i mówią, hej, duchodzie przyniesie nie radości, a nie o liczby. Nie mówmy tak, nie idźmy w tym kierunku. Oni sami łapią, wiecie, to jest wyjątkowe, że oni sami łapią. Że kiedy mamy nastoletnich liderów, którzy samodzielnie prowadzą misję, to my wiemy, że oni nie odwalą kaszanki. Wiemy, że pójdą w naszych wartościach, bo ich tego nauczyliśmy. Tak jak rodzice Daniela wiedzieli, że on nie pójdzie, nie odda pokłonu królowi. Dlatego te dzieciaki widzą cuda. Kiedy w tym roku byli we Włoszech, byli w mafijnym miasteczku, które było dotknięte przez ich służbę Bożą mocą. Miasteczko, które było miastem ścierania się dwóch mafii. Prostytutki i dilerzy na każdym rogu. A Bóg dotykał to miasto swoją mocą i głosił tam Ewangelię. Tam była Wiola i Tomek akurat z tej grupy, którzy tu są. A potem, kiedy byliśmy w Grecji, to widzieliśmy, jak piękną sensa religijnych chrześcijan. Widzieliśmy prawosławnych, czyli dotykani tym, co Bóg robi. Tak po prostu im służyliśmy. A potem my pojechaliśmy z Wiolą do Macedonii i zobaczyliśmy Muzeum Magów, słuchających o Jezusie, których serca były dotykane tym, co Bóg robi. A w tym czasie inna grupa była w Serbii i tam nawróciła się grupa nastolatków, którzy postanowili, że stworzą kościół. I oni pojechali ich wyposażyć do tego stworzenia kościoła, żeby poszli głębiej i dalej. A potem byliśmy w Mikorzynie, to już wam mówiłem, co tam się działo. Ale w tym czasie zaczęła się też Anglia i pojechali do Anglii. Tą misję prowadził brat Tomka i nasz Maciek właśnie. I tam przyszła taka Boża obecność, że zaczęli oglądać cuda. I przyszedł chłopak, który miał śruby w ręce, miał połamaną rękę. I te dzieciaki na głos Boży położyły ręce na jego rękę i te śruby zniknęły. I to robią dzieci. Najmłodsze na wizjach ma 13 lat. I czwarta grupa proroków. Jak myślicie, jak? Jan Chrzciciel Jezus. Wiecie, jak to nazwałem? Przyjaźnie proroczych ludzi. Łączenie proroczych ludzi. Kiedy rodzice, liderzy, duszpasterze niosą i dbają o Bożą obecność. Pierwszy punkt tego nauczania. Wierzą, że dzieci robią więcej i dalej. Drugi punkt tego nauczania. Uczą dzieci tożsamości w Jezusie i dają wartości, dobre wartości. Trzeci punkt tego nauczania. To wiecie, co się wydarza? To wtedy nie ma sierot. A jak nie ma sierot, to nie ma bratobójczych walk. Bo to sieroty, wiecie, jak przychodzi jedzenie do bidula, jest mało, albo ciuchy. Wiola służyła w domu dziecka, gdzie po prostu jak było pranie, to przychodziło pranie, wyrzucali w wielkiej sali całą hałdę i dzieci biegły, które pierwsze łapały ciuchy, wielkie, za małe, byle jakie, żeby mieć się w co ubrać. Bo wiecie, tak działają sieroty. Tak działają sieroty w kościele. Ja więcej namaszczenia wezmę, ja będę lepszym kaznodzieją, ja będę miał więcej zasięgów na YouTubie. Ale jak nie ma sierot, to wszystko masz gdzieś. Gdzie tym w ogóle nie przejmujesz. Sieroty tylko myślą o takich rzeczach. Ale jak nie ma sierot, to się nie myśli o takich rzeczach. I jest coś, ja jestem rozwalony postawą Jana Chrzciciela. Pozytywnie. Ja kocham tego faceta, wiecie. Ja jak wchodzę do cerkwi, widzę ikonę z Janem Chrzcicielem, z tą uciętą głową, wie, no kurczę, fajny chłop był. Naprawdę lubię Jana Chrzciciela. Łukasz pierwszy rozdział. Kocham ten fragment. Jan Chrzciciel był niezłym prorokiem. Kiedy Elżbieta usłyszała powitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami, błogosławiony owoc twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana do mnie przychodzi? Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Wiecie, co to jest? To jest dla mnie hit. Jakiś jest taki hit. Posłuchajcie. Wiecie, co robią sieroty? Sieroty robią tak. Przychodzi pastor Maria z wielkim namaszczeniem proroczym, mówi do ciebie, będziesz wielkim pastorem, nie? Wymyślam sobie. Pewnie będziesz, ale wiesz, ale mówi. Po czym mówi, a do ciebie Bóg mówi, będziesz też wielkim pastorem. Wiecie, co robią sieroty? Czemu ona też? Bo łapiecie, o co chodzi? Dwie babki, Maria i Ela, Marysia i Ela. Przychodzi Gabriel do obu i mówi, będziesz urodzić wielkiego. Przychodzi do niej, urodzisz wielkiego. One nie konkurują, czy wy to widzicie? W Elżbiecie nie ma ani jednej myśli, kurczę, no tam Maria, no bo... Wiecie, powiem wam coś bardzo ostrego. Wiecie, że nie jeden z nas by powiedział, niech poroni to prorocze słowo. Mówię serio. Sieroty tak myślą. Niech to słowo w niej nigdy się nie, wiecie, nie zaaplikuje, nie urodzi potem. Bo my nienawidzimy, kiedy ktoś dostaje prorocze słowa większe niż my. A Elżbieta się cieszy, a Jan Chrzciciel, wiedząc o tym, że będzie mniejszy niż Jezus, wywija kołupce w jej łonie i się cieszy z radości, jest napełniony duchem w łonie i prorokuje. Przyszedł Mesjasz, tam ziarenko dopiero jest. Ale to już jest mój Mesjasz. To robią prorocze dzieci i prorocze pokolenia, które noszą Bożą obecność. Odbiły się od ramion rodziców albo pastorów, albo duchowych ojców i znają swoją tożsamość, nie są sierotami. Oni się cieszą namaszczeniem innych. Tam nie ma konkurencji. Jan był lepszy. W 3 rozdziale, 30 wersecie Janowej Ewangelii mówi tak. Jego musi być coraz więcej, ja muszę być mniejszy. A jak Jezus przychodzi, żeby go ościł, to w Ewangelii Mateusza Jan mówi, to ja powinienem się prosić o chrzest. A potem, nie wiem, czy złapaliście, Jezus też chrzcił wtedy. Więc jeden chrzci i drugi chrzci. I każdy się wzajemnie błogosławi. Przychodzą uczniowie. I mówią, Jezus chrzci, a Jan mówi, no super. Przychodzą do Jana, do Jezusa, hej, Jan tam chrzci. No i dobrze, że chrzci. Po co mamy konkurować? Ale to robią dzieciaki, które nie mają sieroctwa w sobie. Bo Jan i Jezus nie byli sierotami. Jeden miał nawet 2 ojców. Taki dowcip teologii. Jan idzie w duchu Eliaszowym, a przecież to o to chodzi w duchu Eliaszowym. Być tak blisko, że kiedy Jezus dowiedział się o śmierci Jana, to czytamy, że odszedł na samotność, na osobność. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o tym w ogóle. Wiecie, że siwa to jest żałoba po śmierci kogoś. I siwę zawsze przeżywa się w Izraelu w domu zmarłego. Ale Jan nie miał domu, Jan żył na osobności. Więc Jezus poszedł na osobność, jakby do domu Jana, żeby przeżyć siwę. Pewnie rozdarł swoją szatę, posypał się popiołem, siedział nisko na ziemi i po prostu opłakiwał odejście swojego ukochanego kuzyna. W Jezusie nie było, w końcu go nie ma. Ile w nas jest takich rzeczy? W końcu poszła, w końcu poszedł, w końcu wyjechał, w końcu upadł. Halleluja. Nie mam konkurencji. Ja mówię serio, ja nie świruję teraz. Musimy łączyć pokolenie młodych proroków. Nie uczyć ich konkurowania ze sobą. Czasy PRL-u, kiedy jedni rodzice... Ktoś się urodził w PRL-u i miał rodziców w PRL-u? Było tak? A z Nowakami to się nie baw. Widzę, że się z nimi bawisz. Chodź do domu już. Te czasy się skończyły. Czasy, kiedy rodzice wybierali kolegów dla swoich dzieci, się skończyły. Dlaczego prowadzimy szkoły misyjne, grupy młodzieżowe? Usługujemy. Zabieramy zawsze dzieci i młodzież. Mamy właśnie te family time, mamy różne debriefingi, takie podsumowanie dnia. Bo wierzymy w jedną rzecz, że młodzi, namaszczeni, proroczy ludzie mogą na siebie wzajemnie wpływać i nie muszą konkurować. I my to oglądamy. Kiedy ludzie się odpalają jak jeden od drugiego i myślisz sobie, w ogóle mamy takiego Eliasza. Naprawdę ma na imię Eliasz. Kiedyś to on był taki jeden główny zapalony. Ja sobie myślę, jejku, żeby nie była jakaś konkurencja. Nagle przychodzi inny, się odpala i inny. I nagle jest takich, wiecie, kilkudziesięciu odpalonych. Myślisz sobie, hej, to działa. Hej, to działa, tam nie ma konkurencji. A jak się pojawia, to my wiemy, jak ją ucinać. Wiemy, kto ma być liderem. Wiemy, kto ma jakie serce. Zaglądamy w te serca. Bo tu chodzi o to, żebyśmy sobie nie zazdrościli, ale się uzupełnili. I cieszyli się sukcesem innych. I nakręcali się na większą Bożą obecność. Bo dokładnie to robią ci młodzi misjonarze. Teraz Wiola powie wam o piątym punkciku. Posłuchajcie, wchodzę 25 rok małżeństwa i do dzisiaj nie rozgryzłam jednej tajemnicy. Powiedzcie mi, jak to jest? On ciągle gada, a to ja tracę głos. Może ktoś mi uświadomi. Ja mam tylko 10 minut, mam nadzieję się zmieścić. Kochani, jestem z wami tutaj od wczoraj i to, co tak bardzo porusza moje serce, tak do głębi, to to, w jaki sposób nauczający dbają o was tutaj, o nas wszystkich tak naprawdę. Wiecie, bo to jest niesamowite, kiedy przychodzisz na chrześcijańskie spotkanie i słyszysz Boże Słowo. Ja wiem, że się dziwicie, ale ja byłam ostatnimi czasy na różnych chrześcijańskich spotkaniach i słyszałam różnego rodzaju inspiracje, różnego rodzaju gadki motywacyjne, różnego rodzaju wartości biznesowe, a bardzo mało słowa. Ja myślę, że to jest taki robal naszych czasów. Brakuje nam słowa, brakuje nam poznania. Brakuje, wiecie, to jest, dzisiaj liczyłam, piąta Biblia w moim 35-letnim życiu z Chrystusem. Do tego jeszcze mam kilka innych, bo kocham słowo. Całe słowo, słowo w słowo, które jest całkowicie natchnione. I powiem wam coś bardzo ważnego. Świat teraz chrześcijański idzie w bardzo takim trudnym kierunku, kiedy zaczyna to słowo bardzo mocno rozmywać. Kiedy czerpiemy z ideologii świata i wprowadzamy je, próbując interpretować Boże Słowo, Biblię, tym, co mówi świat. A to nie jest tędy droga. Kochani, ja się nawróciłam, mając mój proces nawracania w sumie zaczął się, kiedy miałam 11 lat, czyli byłam takim po prostu dzieckiem. Ale kiedy zaczęłam czytać Słowo, kiedy Duch Święty przyszedł i zaczął mnie objawiać, to dla mnie było coś niesamowitego. Ja nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego moja rodzina, moi bliscy, którzy są od zawsze wierzący, wiecie, z dziada, pradziada, to, że byliśmy w kościele katolickim, nie znaczy, że byliśmy wielkim Babilonem, który, wiecie, nie wierzył w Boga. Ja tam się nauczyłam Boga. Ja tam się nauczyłam wierzyć Bogu. Tam żeśmy przeżyli też wiele cudów. Słuchajcie, bardzo poruszało mnie to, dlaczego my, mając Pismo Święte w domu, nie potrafimy go czytać. Nie potrafimy zrozumieć tego, co jest w nim napisane. Kiedy Duch Święty przyszedł, kiedy zaczął mi objawiać w wieku 11 lat, słuchajcie, to, co tutaj jest napisane, to dla mnie było coś do głębi poruszającego. Bo nagle zaczęłam to czytać, zaczęłam rozumieć i zaczęłam wprowadzać w swoje życie. I tak stałam się talibem chrześcijańskim. Dlaczego? Bo wiecie, kiedy przeczytałam, że mam głosić Ewangelię, to wiecie, co zrobiłam? Wzięłam zeszyt, takie pamiętacie, zeszyty 32-kartkowe. Spisałam całą Biblię w skrócie oczywiście, tak żeby mi się na tych 32 kartkach zmieściła do zeszytu. Od Genezis po Objawienie. I mówię, Boże, to jest namaszczony zeszyt, będę go zawsze nosiła przy sobie. Jak tylko ktoś mnie zaczepi, dlaczego ja poszłam do innego kościoła, to ja mu powiem, jak ciebie poznałam. I wiecie, zawsze zaczynam od początku, od pierwszej kartki. Zawsze ktoś musiał mnie wysłuchać, bo taka byłam mocno autorytatywna w tym, że musiał dotrwać ze mną do tego objawienia. Najciekawsze było to, że miałam w swojej szkole bardzo duże zaufanie wśród nauczycieli, bo byłam taką osobą spokojną, zaangażowaną. Więc kiedy było okienko, zostawiali mnie z moją klasą. I wiecie, no wiadomo, nie uczyłam ich, ale miałam ich pilnować. Więc zamykałam klasę, siadałam w miejscu nauczyciela i czytałam im mój złoty zeszyt. Wielu oczywiście mi dokuczało, wielu w jakiś sposób prześladowało, wiecie, ale po latach wydało to taki owoc, że kiedy moje koleżanki miały najgorszy czas swojego życia, to wiecie, do kogo napisałam najpierw? do mnie. No. Powiedziały, Wiolka, ty się modliłaś, ja wierzę, że ty jesteś ciągle wierząca, widzę twoje wpisy na Facebooku. Słuchaj, pomóż mi, pomóc się. Jestem w bardzo trudnym momencie swojego życia. Posłuchaj, Słowo Boże to jest coś stałego, trwałego, jedynego w swoim rodzaju. Całe okoliczności, ideologie, pomysły, różnego rodzaju, wiecie, projekty, to wszystko się kiedyś kończy. Ja powiem wam szczerze, ostatnio zaczęłam w pewnym temacie czytać też badania naukowe i mnie to przeraziło, bo pewnemu lobby nie spodobały się badania, które były zrobione bardzo rzetelnie, bardzo dokładnie, przeprowadzone przez wiele lat na kilkudziesięciu tysiącach ludzi i udowadniały pewne założenie i mówiły, tak, to jest prawdą. Ale to lobby stwierdziło, nie, to nie może być prawda, bo to uderza w nasze interesy. Więc w związku z tym, że byli bardzo bogaci, zainwestowali w inne badania, w innym czasie, w innym miejscu i chociaż były na dużo mniejszej liczbie osób, to ich badania ze względu na to, że zostały dobrze, wiecie, rozreklamowane, dobrze wdrożone w różne miejsca, bo szły za tym duże finanse, to ich badania stały się tymi, które są najczęściej cytowane. Kochani, żyjemy w takim trudnym czasie, że nieznajomość Słowa Bożego może nas zabić. Żyjemy w tak trudnym czasie, że nieznajomość Słowa Bożego może sprawić, że nasze życie będzie tak naprawdę daleko od Boga. Pastor Tomek wczoraj tutaj mówił o tej perle, która nie została odkryta. Ja myślę, że kiedy nie zna Bożego Słowa, jest taką właśnie nieodkrytą perłą. Dlatego, że kiedy znam Boże Słowo, przyjmuję je, zaczyna mnie żyć, to ono zaczyna mnie zmieniać całkowicie. I zaczynam wchodzić bez żadnych kompleksów w to, co ono mówi, z tego względu, że wiem, że wiem, że wiem, że to jest prawdą. I że ono w żaden sposób nie sprawi, że będę pośmiewiski. No wiadomo, wiecie, niewierzący będą mnie prześladować, ale to nie o to chodzi. Bóg nigdy nie ujmie niczego z mojego imienia, jeżeli się oprę na Jego Słowie, bo jest wierny swojemu Słowu i chce nas używać. Słuchajcie, powiem wam, tak jak tutaj siedzimy, wszyscy jesteśmy powołani dla swojego pokolenia. I tak jak tutaj siedzimy, wszyscy jesteśmy powołani dla pokolenia za nami i dla pokolenia przed nami. Słuchajcie, musimy mieć tego mocną świadomość. Ale to, w jaki sposób służymy tym pokoleniom, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo znamy naszego Stwórcę. Jak bardzo znamy Jego charakter i naturę. Jak bardzo znamy zamysł dla tego świata, jaki ma w sercu. Kochani, dzięki temu, że bardzo mocno, wiecie, ja się nawracałam w czasach, kiedy mocno kładło się taki nacisk na Nowy Testament. Bo mówili, wiecie, no, Stary Testament jest trudny, a żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Nie znałam za bardzo Starego Testamentu, chociaż bardzo często staram się tam sięgać tak mocniej i bardziej. Aczkolwiek, kiedy zobaczyłam, że to wszystko gdzieś tam się rozmywa, czegoś nie wiem, ja mówię, Boże, ja chcę mieć taki kolejny etap w swoim życiu. Ja chcę Ci całkowicie zaufać. Jeżeli Ty mnie powołałeś, to ja chcę całe swoje życie poświęcić na to, by Tobie służyć. I wtedy Pan Bóg przyszedł i pokazał mi, że powinnam skończyć szkołę. I na tym słowie, które dał mi o zaufaniu, że On jest w stanie mnie zaopatrzyć we wszystko, postanowiłam pójść do seminarium. Byłam tam przez 3 lata i to był taki Boży cud, wiecie, bo w tamtych czasach no, kobiety w seminarium, wiecie, kobieta za kazalnicą, to były takie no, trudne momenty dla Kościoła, tak? Nie każdy mógł to w jakiś sposób strawić, nie? Więc to było strasznie trudne, ale ja wiedziałam, że jeżeli ja stawiam krok zaufania, to mój Bóg jest ze mną. I mój Bóg mnie poprowadzi, mnie przeprowadzi przez wszystko. Słuchajcie, Bóg zatroszczył się o całe zaopatrzenie na 3 lata. Miałam mieszkanie, chociaż nie była akademika wtedy. Mieszkałyśmy w różnych miejscach. Miałam zaopatrzenie na czesne. Dzięki Bogu, mimo że to były studia dzienne, to dziękowałam Bogu za każdą nocną pracę, kiedy mogłam pójść do pracy i sobie dorobić na różne dodatkowe rzeczy. Także Bóg się troszczył. I wiecie, co było niesamowitego w tym wszystkim? Że za każdym razem, kiedy widziałam, że stając na Bożym Słowie, nigdy Cię nie zawiodłam. Nigdy, w żadnym wypadku. Dlaczego to mówię, słuchajcie? Ja myślę, że w dobie AI, sztucznej inteligencji, to nie jest diabeł, to jest zwykłe narzędzie, to umówmy się. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy znali Słowo Boże takim, jakim jest. Dlatego, że wiecie, AI jest skarbnione przez ludzi, wpisywane są informacje, które wpisują ludzie i bez znajomości słowa tak naprawdę możemy bardzo mocno się przejechać w tym, co tam czasami nam się w wyszukiwaniach pojawia. I wiem, że niektórzy z Was być może z tego w ogóle nie korzystają, ale my pracując z młodzieżą wiemy, że stać ich na bardzo wiele, że są bardzo w tym temacie rozwinięci i bardzo mocno sięgają po nowe technologie i to jest okej. Okay. Ale myślę, że naszym zadaniem jest to, żeby ich uczyć, w jaki sposób mogą to robić. Więc myślę, że jeżeli ja jestem zasadzona na Bożym Słowie, to następne pokolenie, które wychowuję, też będzie zasadzone na Bożym Słowie. Wiecie dlaczego? Bo dla mnie to jest najważniejsze, żeby oni je znali. I tak samo jest w przypadku naszego syna. Bardzo często pytają ludzie, no co to, jak to się stało, że on jest taki, wiecie, powołany i tak szybko się nawrócił i w ogóle wszedł w swoje powołanie, bo jest misjonarzem już od 11 roku życia. Wiecie, to myślę, że to, co najważniejsze jest, to, co już Mariusz powiedział, to jest to, że on widział, że w najtrudniejszych momentach naszego życia nie jesteśmy, wiecie, inni. To znaczy, nie jest tak, że mówimy, wierzymy słowo, ale robimy coś innego, ale widział spójność życia w nas. I widział też te trudności, przez które przechodzimy, do których go też na miarę jego możliwości i zrozumienia wprowadzaliśmy. I widział kiedyś, że modliliśmy się razem i otrzymywaliśmy słowo od Boga. Widział też wypełnienie tego słowa w naszym życiu. To jest to, co buduje następne pokolenie. Nasza autentyczność. Nasza prawda, bo jeżeli my będziemy dużo mówić, a nic nie robić, to będzie zgrzytało. Jeżeli ty będziesz mówić dużo o proroctwie, a mało uczyć się słowa, to będzie ci coraz ciężej, bo nie będziesz słyszeć Boga, bo nie będziesz rozpoznawać Jego głosu. Kochani, i to, co tak bardzo mnie dotyka, to jest to, że Boże Słowo nas przenosi całkowicie w inną galaktykę, nawet tutaj na Ziemi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zaczynamy wchodzić w coś, co po ludzku jest niemożliwe, a staje się realne. Także to jest niesamowite. Wiecie, ja patrząc na takie woły w swoim życiu, myślę sobie zawsze, jakie piękne woły. Ja tam jestem taka, wiecie, osoba, która zachwyca się różnymi rzeczami. Nie widzę jakichś trudności czy problemów, tylko widzę coś pięknego, coś, co może mi dać, wiecie, radochę, frajdę, coś, co może mnie zaprowadzić gdzieś dalej. Ale akurat ja taka jestem. Ja wierzę, że Boże Słowo też mnie w taki sposób po prostu ukształtowało. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pozwalali Bogu, aby On nas w taki sposób właśnie kształtował. Że kiedy przychodzą trudności, a trudności są, były są i powiem Wam, że będą, nie zaskoczę Was chyba tym, to jest ważne to, jaka jest nasza znajomość słowa. Bo wiecie, ja wiem, że to kiedyś gdzieś tam na Facebooku nawet przeczytałam i mi się bardzo spodobało. To jest narzędzie, którym zwyciężamy nasze problemy, którym przeskakujemy nasze trudności. Kochani, tak jak słyszeliście i tak jak Mariusz tutaj mówił, bardzo ważne są nasze ramiona. Bardzo ważne są nasze ramiona. Ale to nie jest tylko to, że ja sobie stanę gdzieś przy kimś, powiem, no dobra, może tam spróbujesz, ale w sumie to nie wchodź. Wiecie, ja muszę być zdecydowana. Ja muszę mieć tą pewność, że ja chcę. Bo wiecie, jak ktoś ci wejdzie na ramiona, to to boli. To nie jest, wiecie, lekkie ani przyjemne. To kosztuje. bardzo często nas, myślę, kosztuje taką wewnętrzną śmierć, bo musimy uśmiercać pewne swoje, wiecie, myśli, zachowania, rzeczy, które jeszcze wyłażą ze starej natury. To są rzeczy, które jeszcze gdzieś tam nas może ciągną do tyłu, może w jakiś sposób reakcje nasze. Ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie stać wtedy mocno na słowie. Aby znać to, do czego Bóg nas powołuje i aby w tym trwać. I wiecie, takie myśli z tych dwóch dni, z tych nauczeń, które słyszałam, na czym tak naprawdę budujesz swoje życie? Nie musisz mi teraz odpowiadać, odpowiedz samemu, samej sobie. Czy na opiniach, czy na emocjach, czy na tym, żeby się poczuć wartościowym bardziej, czy wartościową bardziej, czy na własnych przekonaniach, czy na własnej racji, czy na prawdzie, które jest słowo. Ja wiem, że mówię do proroków, ja wiem, że mówię do ludzi świadomych, więc dlatego nie mówiłam w bawełnę. Co jest ważne dla ciebie? To, żeby ktoś cię zobaczył, że ty prorokujesz? Czy to, żeby dotknąć czyjegoś życia Słowem Bożym? Rozumiecie, o co chodzi? My mamy taki hymn misjonarzy, że ja mogę zginąć, mojego imienia, nazwiska wcale nikt nie musi znać. Ale to On musi być znany. Jezus Chrystus, Słowo, prawda i życie. Bo to On zmienia mnie, zmienia moje pokolenie przeze mnie, zmienia pokolenie za mną i przede mną. To jest nasze miejsce wpływu, słuchajcie. Słuchajcie, i jeszcze, już kończę, wiem, czas. To, co Eliasz zrobił, to Eliasz zbudował ołtarz słowa. Jego życie, wiecie, jego służba nie zaczęła się od wizji, od snu, od czegokolwiek. Jego życie stanęło mocno na poznaniu Boga. I dlatego zbudował ołtarz. Elizeusz, tak jak wczoraj słyszeliśmy, poznał bycie serca Boga. I to nie było to, że on, wiecie, chciał więcej. Ale on chciał być jeszcze bardziej i bliżej samego Boga. Bo wiecie, to więcej z samego pragnienia by się nie wzięło, gdyby nie był tak blisko Boga. Jeżeli patrzymy na Daniela, to widzimy, jak bardzo kurczowo trzymał się słowa, słuchajcie. Dlaczego? Bo przeczytał to w księdze. Bo przeczytał to w Jeremiaszu. Że musi stanąć całym sobą na słowie. I kiedy trafił do niewoli, tylko i wyłącznie albo aż, to słowo sprawiło, że był wierny Bogu. Że mimo, że groziła mu śmierć, on wiedział, komu służy. Bo poznał słowo. Kochanie, moja droga siostro, cudowny bracie. Czym chcesz się zachwycić w swoim życiu? Tym, że jesteś piękny, piękna, utalentowany, wybitny, ekspertem być może w swoim dziedzinie, czy tym, że to sam Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, używa ciebie. Że to On jest znany, że to Jego imię jest tym, który porusza ludzkie serca i życia. To jest bardzo ważne, bo Jezus jest Słowem żywym. Jezus jest Słowem samego Boga nam objawiony. Naszą odpowiedzialnością jest nieść Jego imię. Alleluja. Więc zobaczcie. Gościmy i chronimy Bożą obecność. Stajemy się ramionami dla innych. Budujemy tożsamość i sami mamy tożsamość w Chrystusie. Nie konkurujemy. Jesteśmy zasadzeni na słowie. Amen. Jest 5 punktów, które pozwolą ci wychować prorocze pokolenie dzieci i młodzieży. Nic więcej nie musisz robić, chociaż roboty jest sporo. I wtedy się wypełni obietnica z Joela 3:1. I wtedy wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I prorokować będą wasze dzieci, wasze córki, synowie. Będziecie mieli wizję. Od 50 w górę będą mieli sny. Hej. A ja będę się poruszał i pan. Wtedy Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. Aż on wróci. To takie narzędzie może w ręku. Uwolnić pokolenie prorocze. Pokolenie dzieci i młodzieży, które zobaczy przychodzącego Chrystusa. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Kocham kłaść ręce na ludzi. Kocham się z nimi modlić. Pewnie niektórzy z was na to czekają, ale nie ma czasu. Naprawdę? Pastor Maria nie będzie zadowolona. To zrobimy szybką modlitwę. Tomek, Max, chodźcie tutaj, Kuba. Szybko, nie ma czasu. A... Dawid, gdzie jest Dawid? Dawid Prusiecki. Wolę. Ach, tutaj Piotrek tutaj jest, chodź. Wiola, chodź szybciutko. Stanie się jakoś tak pojedynczo, nie mamy czasu na pary chyba. Tak, żeby ludzie mogli do was dochodzić. Nie wiem gdzie. Zamknij swoje oczy i teraz szybkie wezwanie. Jeżeli jesteś człowiekiem, który bawi się w religię i nie gości Bożej obecności, szybko przyjdź do modlitwy. A wy tylko kładziecie ręce i uwalniacie Bożym obecność, nic więcej. Każdy, kto bawi się w religię, kto wie, że ma ducha religii w sobie, a nie Bożej obecności, niech przychodzi do modlitwy. Chłopaki będą szybko kłaść na was ręce, my z Wiolą też. Widzicie, jakie małe wyzwanie, niech nie przychodzi, bo się wstydzą. Ludzie, którym brak ducha Eliaszowego, żeby wyposażyć kolejne pokolenie. Ciągle żyjecie zazdrościami. Szybko przyjdźcie, będziemy kłaść na was ręce i wyganiać tego demona.